Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon berriz ere Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta arratsaldeko hiruak dira. Beraz, Kiroletik saioarekin hasiko gara astelenero eta hortziralero moduan, gaurko hontan, betiko moduan ere, asteburuari begira jarriko gara, aintzineko edo pasaberri den asteburu horri badakizue, itzordu garrantzitsuak izan ditugula asteburu hontan eskualdean, lehenik arrauna noski Euskolabel eta Euskotren Ligak Hondarribian bertan izan baitira denboraldiko Hondarribiko estropada jokatzen larunbatean hain zuzen ere arratsaldean. Bertan, Hondarribiak Euskolabel Ligan bigarren postu eskuratu zuen Urdaibaien Gibeletik eta Euskotren Ligan berriz bosgarrena eskuratu zuten Hondarribitarrek. Atzo, pasaian izan ziren bi traineru hauek, Euskolabel eta Euskotren Ligakoak, baino bigarren traineruak TKE ligako bigarren traineruak noski, Hondarribian izan ziren hauek, atzo goizean bertako estropada jokatzen 8. postua eskuratuz. Beraz, beti bezala protagonisten ahotsak adituko ditugu, balorazioak ere eta asteburu hau etxean nola joan den adituko dugu noski. Real Unionek bere aldetik pasaden larun bat goizean ere Ude Logroñez taldearen kontrako lagunartekoa jokatu zuen Logroñon bertan eta binako markagailuarekin bukatu zen. Hemen ere Mikel Bengoa kirol zuzendari izanen dugu gurekin eta nola joan zen partidu hori kontatuko digu. Lagunarteko hauek badakizue emaitzak baino sensazioak direla garrantzitsuak eta uste dut ongi moldatu zirela han bertan, beroa zen protagonista eta horrek ere baldintzatu egin zuen jokalarien lana eta taldeen lana. Aleren binako markagailuarekin pozik itzuli ziren bueltan etxera eta aste honetan itzordu garrantzitsuak izanen dituzte, lagunarteko garrantzitsuak denboraldia hasi baino bi aste lehenago eta horiek garrantzitsuak izanen direlako eta hortarako dagoeneko prestatzen ari dira Real Uniongo jokalari eta teknikariak eta bidasoak ere. Bere aldetik, nahitasunaren kontrako aurre demoraldiko lehen lagun artekoa jokatu zuen, kasu honetan, 26 eta 31 irabazi zuen anaitasunak, bidasoak eskuratu zuen lehen garaipen hori, 2024-2025 prestaketa, demoraldiko prestaketa hauen aintzinean jokatu duten lehen lagun artekoan berriz ere errepikatuko dut, 26 eta 31 irabazi zutela anaitasunaren kontra bidasoak eta hemen ere, Gorka Nieto kapitainarekin izan gara eta berak emanen dizkigu partidu horren xetasun guztiak eta noski hauek ere pozik bultatu zirela etxera garaipen horren ondotik, lehen garaipen horren ondotik. Eta bukatzeko, Alberto Domingorekin izanen gara, Rally Reitz motor gidaria da Alberto Domingo Irunen bizi dena eta berak kontatuko dizkigu nola joan den aurtengo demoraldia, egin dituen lasterketak nola joan diren eta noski aintzinara begira dituen lasterketak ere tartean kirolau zertan datzan ere azalduko digu. Beraz, hori guztia kontuan izanik eman diezaiogun hasiera gaurko saioari. Arraunarekin hasiko gara noski, Euskolabel Ligan Hondarribiak bigarren postua eskuratu baitzuen pasaden larunbat arratsalean etxeko estropadan Hondarribian ospatu zen estropadan hain zuzen ere. Urdaibaien Gibeletik sailkatu zen Hondarribia eta Donostiarraren aintzinetik eta atzo pasaian izan ziren berriz 7. postu eskuratu zuten bertan Urdaibaiek berriz ere irabazi zuen estropadan eta honekin guztiarekin sailkapeneko 4. postuan kokatu da Hondarribia, Donostiarra 3.etik 4 puntutara soilik. Erran bezala, Hondarribiak bigarren postu eskuratu zuen etxeko estropadan eta horrekin pozik gelditu ziren arraunlari teknikari guztiak. Iker Bertiz teknikariak egin digu honen balorazioa. gustora indako lanekin, atzo etxean, ba estropa oso eharra egin genuen, hor borrokaren goinen banderakin, bandera irabasteko Urdaibaiekin, baina bueno, pues azkenean Urdaibai irabazi zigun, baina bueno, beintzat oso gustora indako lanekin ta gaur igandia pasaian ba atzoko esfortzu hori ba ordaindu dugu, ez? Eta bueno, baina gustora asteburu hontako estropadakin, indegun arraunketa oso ona eta guria, eta, bueno, pues ilusioekin urrengo asteburua zarautz dator, eta burruka emateko prez. Euskotren Ligan ere, ba, bosgarren posto eskuratu zuen Hondarribiak etxean, Donostia Arraun Lagunak irabazi zuen estropada berean Donostiarra, eta Tolosaldearen aintzinetik esailkatu zen Donostia Arraun Lagunak hain zuzen ere. Etxekoek, bosgarren postu hori eskuratu zuten, eta sailkapen orokorrean ere, ba, postu bera dute. Gainera, atzo Pasaian ere, bosgarren postuan sailkatu ziren emakumeak. Beraz, Iker Cortez entrenatzailearekin izan gara, eta bera pozik azaldu zen egindako lanarekin. Bueno, ba, asteburu polita izan da, bi egunetan lortu dugu gure tanda irabaztea, baina hori larun baten Hondarribiko estropadan, gure estropadan, etxeko estropadan, ba, etxeko zortzi arraunlariekin egin genuen jokatu genuen, eta tanda irabazi genuen, hasi que alde horretatik konten, eta gaur gaur adibidez, bakarrik bost jantrenakin, baina baita ere kriston estropa gain dugu. Laugarren kaletikan, bero handiko egun batian, baina bueno, gure ustez gaur gure euneko euna emateko gai izan garela, eta bueno, beste tandako traineruetatik nahiko gertu gelditu gera, ez? Azkenen Tolosak 5 segundo ate dizkigu eta talde horretatik oso konten, eta bain ba gatzen zaiguna prestatzen. Preparatuko dugu Zarautzeko estropada, eta saiatuko gara igandeen orezko txandan egoten, eta gero ja sailkatze estropada prestatzen, eta geratzen zaizkigun estropa gutxiak hori prestatzen ja helburu denak beteta, eta bain ja geratzen zaigu disfrutatzea. Eta azkenik, atzo, bigarren traineroak Hondarribian jokatu zuen estropada eta 8. postua eskuratu zuten hauek, Zumaiak irabazi zuen estropadan, eta Lapurdiko arraunlariek 2. postua eskuratu zuten estropada berean noski. Ba, guztia dituta, aipatu duten bezala, helduen asteburan Zarautzeko bandera izanen dute jokoan, emakumentzat denboraldiko azkena izanen dena, Kontxa baino lehen noski, atxedena izanen dute Kontxa baino lehen, eta hori azken denboraldiko azken estropada izanen da, batzuk helburuak beteta dituzte, bertzeak, bueno, ba, alare lan ona egin nahiko dute noski, eta bertzeek ere, ba, gizonezkoek ere horixe bera egin nahiko dute, ez da, Jean-Pierre? Ikaixo, bi irakurketa egin behar dira arraun munduan, Hondarribia arraun elkartearen inguruan, alde batetik kontutan hartu behar da arrobiko lana, gizartean duen eragina, instalakuntzaren funtzioa eta bere lana nola betetzen den, eta hori alde batetik, eta beti hori betetzen dela, helburu nagusi hori betetzen da, eta aipatu behar da, eta azpimarratu behar da, arrobi lan hori mantentzen dela, eta etorkizuna bermatzen duela. Eta alde horretatik sustatzen da, garatzen da, gazteak hurbiltzen dira instalakuntzara, eta oraintxe bertan, abuztuaren amaieran, berriz ere irekiko da epea arraunlari berriak hartzeko gazteen artean, eta gero berriz ere irailan ja hasiko dira lanean, eta aipatu behar da nola uztailan bertan Espainiako txapelketa eta ekainean Espainiako txapelketa irabazi zutela kadeteetan, eta gero beste kategorietan ere bere lana txukuna egin dutela, eta horrek bermatzen duela lehen taldearen etorkizuna. Eta gero hausnarketa sakonagoa lehen taldeari buruz, aipatu behar da hor ere nola Hondarribia arraun elkarteak, ba, arrobiko arraunlari hainitz dituela bere eskifaian da hori, ba, nabaritzen da, eguneko lanean. Eta ikusi genuen nola larun batean, bere erakustaldia egin zutela Hondarribian, indar guztiak apurtu ziren edo gehiengoak, eta aldaketa batzuekin ere biharamunean atzo, ba, pasaian arazo gehiago izan zituztela arraunlari hauek, eta gaztea dira, eta lasaitasunean egon beharko du, eta hori hausnarketa bezala onartu behar da. Halere, larun batean jende ugari Hondarribian berriz ere antolakuntza zoragarria, beti arazoak sortzen dira itsaso inguruan eta motorrekin, baina hala ere hori ba, konpondu egin zen berehala, eta gero bestalde batetik ere kirolaldetik erakustaldi bat, bigarren postu hori berriz ere Urdaibaiek erakutsi egin zuen bere maixotasuna, eta nik azpimarratuko duke asteburu honetan ere donostiarrak kasu honetan egin zuen eta bete zuen lana, espaldina galdu zuen, ez, espaldina da arraunlaria galdu egin zuen, eta alde horretatik arazoak izan zituen geho zeabogan, baina hala ere bere lana ondo bete egin zuen. Arrakasta handi antolakuntza aldetik, kirol aldetik ere bai, eta gero atzo ba, ezberdina izan zen, beroarekin batera kalearen kontua, eta ahulduta, ikusi genuen eskifaia, baina alata guztiz ere ba, kontutan hartzeko asteburuenetan bizi izan duguna. De gero bestalde batetik atzo ere bigarren taldeak, eta errentaldea 8. postua eskuratu egin zuen, eta hori da hortxe kokatzen da etorkizuna Hondarribia Arraun elkartearentzat. Ba horixe, zuk aipatu bezala, horixe izan da asteburuan gertatutakoa, eta noski badagoeneko hurrengo asteburuari begira ari dira, erran bezala Zarautzeko bandera jokatuko delako, emakumeentzat denboraldiko azkena izanen dena gizonezkoentzat, ez, baino biek ere, balan ona, egin nahiko dute bertan. Eta Bidasoak bere aldetik, ba, erran bezala aurre demoraldiko lehen lagunartekoa jokatu zuen, pasaden larun bat arratsaldean, hauek Lekunberrin izan ziren anaitasunaren kontra, ba, lagunarteko derbi hori jokatzen, aurre demoraldiko lehena izan zen erran bezala, ez azkena noski baino bai lehena, eta lehen garaipena ere eskuratu zuten bertan 26 eta 31 irabazi baitzion Bidasoak anaitasunari aurre demoraldiko lehen neurketa honetan. Gorka Nieto kapitainarekin izan gara, eta berak adierazi dugu, edo egin digu, ba, partidu horren balorazioa. Lehenengo partidu hau jolastu ostean, ba, taldearen sentsazioak nahiko onak dira, ja taldeak ondo ari du lan egiten, bi aste dara matzago entrenatzen, eta bueno, ba, jendia mantentziak baita ere laguntze du. Eta, bueno, entrenamenduak ondo juten ari dira, eta partidan ikusi zen, ba, oraindik akatsasko dauzela ba, hobetzeko, baina taldeak funtzionatuko duela, eta batez ere ondo jolazeko gogoakin gaudela, orduan hori zelaian ikusi zen eta partidotik pozik joan ginen. Ba hori da, pozik gelditu zen Bidasoa, bai emaitzarekin, baino gehien bat bueno, sentsazio horrekin, ez, aipatu dugu behin baino gehiotan hemen aurre denboraldiko lagun arteko horiek gehiago balio dutela, bueno, ba, erakusten edo sentitzen diren sentsazio horiengatik, emaitzengatik, baino, ez, gerta daiteke emaitza onak jasotzea, eta horrek ere ba motivazio bat izatean, ba, aintzinera begiratzeko, lanean segitzeko eta demoraldiari hasiera emateko, baino gehien bat sensazioak dira. Inporta dutena, sensazio positiboak edukitzea, ongi zaudela, forman zaudela ikustea eta gai zarela, ez, lehiakorra izateko, ongi jokatzeko eta garaipenak eskuratzeko edo bederen ba, prestatutako lan hori guztia egiteko. Beraz, erran bezala, Gorka Nieto kadierazi egun bezala, 26 eta 31 irabazizion Bidasoak anaitasunari demoraldiko lehen lagun artekoan, eta zuk ere ba, horrela ikusten duzu, deritzuzu, ez da, Jean-Pierre? Bidasoa beste alde batetik garaipena eskuratu egin zuen Lekunberrin, lagunarteko norgehiagoka jokatu zuten irundarrak anaitasuna taldearen aurka 26 eta 31 eta atsedenaldian 14 eta 19. Baztertu behar da emaitza. Hori beti kontutan hartu behar da, eta beti futbolean esaten dugu gozobera, eta eskubaloian ere bai. Oraintxe bertan, amabi egun ondoren, Bidasoak beste helburu nagusi batzuet ditu, eta ondo prestatzea taldea, da helburu nagusia alde horretatik, fizikoki, eta gero teknikoki. Orain entrenatzaile berri batekin, gauzak ezberdinak izango dira. Alex Mozas lekun berrin bertan ez zegoen, baino han bertan taldea ondo zuzendua egon zen, eta beroa egiten zuen ere, ezetasuna gorputzaren zat ezen egun oberena, ez irundarren zat, ez zanetasuna taldearen zat ere, eta alde horretatik hori kontutan hartu behar da. Datorren ostiralean jokatuko dute berriz ere zanetasunaren aroka, egiako txapelketan, eta egiako txapelketa gaur bertan aurkeztu da Donostiko udalan, bertan Gurutz Agina alde edonda gurekin. Eta alde horretatik, ba, aintasunaren aurka ziurtaratua dugu norgehiagoka, eta gero larun batean jakingo dugu, maitzaren arabera, Logroñoko taldea edo Limos taldea izango den aurkaria. Kasu honetan, Bidasoa beti lanean, beroarekin, bai Irungo kiroldegian, playa hondin bertan egon dira ere, eta taldea prestatzen, ba, helburu garrantzitsuak ditu, nagusiak ere, berehala liga hasiko da, Europara bueltatzen da, eta urte garrantzitsua izango da Alex Mozasen agindupean. Ba, horixe, noski baietz errandakoa, ez? Sensazionak bildu zituzten eta horiek izanen dira garrantzitsuak bertan eta giako txapelketa horretan ba aurkari bera izanen dute anaitasuna eta hori ere garrantzitsua da, ba badakitelako lehiakor izan daitezkela aurkari horren kontra. Beraz, horixe, lehen garaipena Bidasoarentzat aurre demoraldi honetan eta pozik egindako lanarekin edo burutzen ari diren lan guztiarekin ere 2024 eta 2025 denboraldiari begira. Eta Real Unionek bere aldetik, ba, larun bat berean ere, baino goizean Mude Logroñes taldearen kontrako lagunartekoa jokatu zuen aurre demoraldi honetan, eta bina berdinduta bukatu zuten bi taldeek partidu hau. Beroa izan zen protagonista eta horrek ere eragina izan zuen, egindako lanean, baino erran bezala, binako berdinketa hori baliagarritzat eman zuten, bi taldeek, batez ere Real Uniongo jokalariek ere pozik gelditu ziren egindako lanarekin, hauek ere badagoneko lagunarteko batzuk jokatuak dituzte eta denetan sensazio on horiek bilatzen dituzten sensazio on horiek lortu dituzte, batez ere hemendik bi asteburutara hasiko den denboraldirako, eta hauek ere, bueno, ba helburu guztiak betetzen ari dira aurre denboraldi honetan, prestaketa guztiak ba eginak eta ongi eginak ari direla, egiten ari direla, ez? Ba egiten ari denaren seinale, ez? Sentsazioa dute hauek ere erran bezala. Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan gara eta berak egin dugu partidu honen balorazioa. Bueno, ba egun gogorra gaurkoa, ezta? Eguraldia dela eta ba imagina esazu dia 35 gradu partidaren orduan, ba imaginatu zein gogorra izan den partida, ezta? Hasieran ez dugu ondo hasi, bat eta utzeko sartu digute, baina bigarren zatia gero eta beto egun gara, gure aukerak esan ditugu, eta bi gol sartu egin ditugu, lehenengo bako Aldobietak eta bigarrena Sergio Benitok, eta, ba bueno, ba, azkenengo minututan beraiek empatea berdinketa sartu egin izan digute, eta azkenean bita bikoa partida, ezta? Horain, horrengo aste gogor bat daukagu, Barakaldo eta Ureleren eta Real Sociedad beren aurka, eta gero ja aste barru edo 10 egun barru ja igako lehenengo partida prestatzeko uneko unean egon behar dugu. Real Unionek berdindu egin zuen Unión Deportiva Lorri. Ba horixe, hauek ere sensazio onak bilduta eta egindako lana ba ongi eginda, bueno, ba aste zailari eginen dute aurre, batez ere, ba denboraldi hasia intzinetek dituzten azken lagun arteko horiek, ba aurkari zailen kontra izanen direlako, garrantzitsuak izanen direlako, lortutako emaitzak erraten dugunarentzat, gue izanen dituzten sensazioentzat, eta dagoeneko ba prestatzen ari dira, bueno, ba asteburuan izanen dituzten lagun artekoak, ez da, Jean-Pierre? Real Unionek berdindu egin zuen Unión Deportiva Logroñesen aurka, Logroñoan jokatutako norgehiagokan. Lagunartekoa zen eta lagunartekoak horrela hartu behar dira. Alde batetik, prestakuntzaldetik, entrenatzaile batek beti bere irizpideak izaten ditu, beti bere kontuak zuzentzeko eta hori kontutan hartu behar da eta aldaketa egoten dira eta kasuin behar da alde horretatik. Eta gero beste alde batetik, emaitzaren aldetik nahi dugu denok irabazi, baino hori ere bere puntuan. Eta esan horrekin, talde batek aurre denboraldian emaitza ez duela kontutan asko hartzen. Bai alere hartuko du Emil zauritua dagoela, Josekoak ere kolpe bat duela, Ola Urtuak berak ere bai, Benito, Asier Benitok ere bai, Ailonen egoera latza da, belaunean kolpe bat hartu zuen eta ez dakigu oraindik gaur bertan egingo euskatiet frogak eta ez dakigu nola jarraituko duen, kolpe latz bat hartu egin zuen eta gero ikusuko dugu ere beroaren ondorioak, nola errekuperatu duten jokalariek eta nola berreskuratu duten bere oberena. Bueno, hori dena kontutan hartuta talde berri bat da eta jokalari ona ditu Real Unionek, eskarmentukoak eta ikusiko dugu nola bideratzen duen oraintxe bertan aurre denboraldia. Beste bi norgehiagoka bere ala izango ditu, lehengoa Barakaldoren orroka eta Barakaldok talde indartxu bat du eta alde horretatik ikusiko dugu Mikel Llorenteren taldea nola moldatzen den. Aurre denboraldia bere ala amaituko da Bartzelonak jokatuko dute 25ean, abuztuaren 25ean, arratsaldeko 8etan, erabakitatago ordutegia ere, eta aste honetan espero dut, Wright atezaina, geure artean egotea. Oraindik ere lehen taldean Aston Villarekin dabil, eta ikusiko dugu noiz iristen den estadion galera. Beste jokalari bat falta zaigu, eta ikusiko dugu nola betetzen den kopuru hori eta nola eramaten duten aurrera prestakuntza hemendik aurrera. Lehenbiziko goza gaur indarrak berreskuratzea eta lasaitasunean lana egitea, berriz ere aurre denboraldia oso komplikatua da eta berriz ere urtea korapilatxoa izango dela aipatu behar da. Horixe, zuk erran bezala, dagoeneko asteburuko lanak eginda eta ongi eginda eta hemendik aintzinera dagoeneko prestatzen heldu den asteburuan Barakaldoren kontra jokatuko duten lagunarteko horretan estadion galen izanen da arratsaldeko 8etan larun batean eta bueno, aurkari zaila izanen dela aipatu dugu, horri begira egonen direla eta aleketa emaitza honena lortu nahiko dutela, batez ere aipatu ditugun da, dagoeneko aipatu ditugun sensazio horietan. Alberto Domingo, Rally Raid modalitateko motor gidari irundarra da. Azken aldean Europako txapelketan izan da Grezian, ekaina hasieran batez ere, eta uztailean ere, Teruelen izanen da, nazio mailako txapelketa bat jokatzen. Horren inguruan solasteko eta noski, modalitate hain ezaguna ez den modalitate honen inguruan solasteko, bera, Alberto Domingo bera dugu gurekin. Kaixo, Alberto, zer moduz? Kaixo, egun hon. Omen gerabe metxe gabiltza, da, bueno, itzen goizuen neri buruz pixkatxoa, Alberto Domingo naiz, piloto rally-raideko pilotoa, eta, bueno, duela irula urtea sinintza modalitate honekin, ni berez arrauneko mundutik anator, eta, bueno, karnetaren motu batean nun, da, asinintzan honekin pixkatxoa froak iten, da, ikusi nun guztatu zitzaia lasko, da, pasua eman nun, da, asinginan entrenatzen, da, bueno, ja pasua eman genuen 2022an lehenengo rallyakin izan zala Hellas Rally Ride 2022an inuna da hor ja ikusenun ja enfokatua neola ja kirolontan pausua ematea aurrea eta egia san nahiko ondo junda orain arte.

oso ongi pasatzen dugu, beharrezko tzat dugu, askotan hitz egiten dugu horretaz, eta urtean behin egiten dugu gure arteko txapelketa bat. Mm-hmm. Gurutzen arratsalde guzia, hola, arratsalde bateko txapelketa, eta bueno, elburua irabaztea baino, gainera bikoteak zozketatzen ditugu, hola, pixka bat da ongi pasatzea gure arteko zerbait egitea, eta bai, niretzate da, urrea balio duen momentuak laguntasunetik eta osasunetik ere, ez? Aipatuzu, Idoia, nerabe zinela neskatalde bat sortu zela Hendaiarrak, Hendaiako pilota elkartean, garrantzitsua izan zen zuretzate neskaz soilik osatutako talde batean abiatzea? Nizen nire lehen esperientzia palarekin. Aritua joaten nintzen, egia da, oroitzapenak badatoz, aita eta anaiarekin, anaia eskupilotan aritzen zen, eta aita eta bereiekin aritzen nintzen eskupilotan. Ba, bueno, nik esku nahiko txikiak ditut, eta bere ala, bueno, emina sentitzen nuen, eta ez nuen sobera maite. Eta bai, egia da, garrantzitsua izan zela. Falta mota nuen, garai hartan nire adineko neska gehiago egotea. Bai, egia da ere, ikusi nuela emakume talde, osea palan ere bazegola ze Hendaian garai hartan zegoen uste dut saskibaloi, ja niko goratzen dudala aritzen nintzen saskibaloi nuen urte bat mezmen sobera konektatu eta emakume talde bezala pilotan ere altzela aritu, ez? Eta bai gerora egia da Muskuti Gurutzerako talde horrek eman zidan bidea. Gerora Hondarribin sortu emeki taldeak sortu zuen horre pala talde bat, horre ere sartua egondu nintzen bolara batean, eta gero ba, Ainoarekin nola libreki hasi nintzen palan aritzen, eta ja, txapelketa herriko ditan parte hartzen, hori iaz hasi ginen, eta oso esperientzia polita izan da. Ere, ba, pixka bat emakume asko ezagutu ditugulako, kompetizioa bai, txapelketak berak eskatzen duelako, baina sare oso polita eratu dugulako, bereziki Oiartzungo txapelketan. Guretzat izan da deskubrimendu bat, ez genuen inor ezagutzen, kanpokoak ere baginan, Oiartzun herri txiki bada, eta bai. Eta bueno, ba, hor muturra sartu genuen, eta hartu gintuzten besoak zabalik, egia da, zailtasunak izaten direla emakumeak epalan topatzeko, emakumezko Oiartzunen epala txapelketa hori zuela ezakitzen bat urte nesken taldea etzela osatzen, etzegolako emakume bikoterik. Ez da ez direlako askotan, ba, beste lentasun batzuk ditugu, aurkitzeko ere tarteak zaila izaten da, ba, kontziliazio famatu hori, ez? Eta aparte, ba, bueno, ere bai beldurra jende aurrean jokatzeko, ba, badira hor hainbat faktore komplejoak ere batzen, ba, ez naiz hainongi aritzen, ez naiz arituko. Zergatik ez. Bai. Ez, Behobia San Sebastian batez dugu korrika egiten irabazteko, parte hartzeko besterik, ez? Eta, bueno, ba, pixkat horri buelta eman da, uste dut 8 edo 10 bikote izan ginela iaz, aspaldiko partez lehen aldiz, eta oso txapelketa polita izan zen, oso barrukoa sentitzu ginen. Eta bai, oso kurioso ere, kuriositate txiki bezala, han Hendaiako bikoteen artean, ba, Hendaiako Haizea topatu nuen, ez Destribatz. Ah, Destribatz, ah, begira. Eta han topatu ginen, bat batean sorpresaz, urte asko elkarri ikusi gabe. Eta, bueno, egia da, ba, bueno, esperientzia oso polita izan zela. Eta segitzen dugu harremanean, eta sentitzen gara egia da, oso ongi hartuak. Kanpotarrak izanik ere, ez? Bai, ez, ahalduntze puntu bat ere, edo ahaldundu egoteak ere iruditzen zaizu lagundu zaituela? Lagunduna ahalduntzen ere ariketa bezala. Bo, nik uste dute adinarekin ere ariketa bezala hartzen saiatzen naizela. Hemen ere banago, seguraski duela urte batzuk, ba, ezkoa emango nuen, ba, beldurrez, ez? Bai. Orain nago pixkatez, bueno, zera horrekin, benga, ba, zergatik ez, ez? Mm. Egin behar dut. Ni askotan konturatu naiz, ez dakit den kulturala, hezkuntzan, ez dut, bueno, nik bintzat etxean ez dut, horrela ez, baina bai gizarteak uste duten amaten gaituela, ba, pixkat beti pauso bat atzera egitera, moni behintzat gauzo egiten, eta txapelketak ere, ba, azkenean, ba, benga, aldugu, batzutan zen estresidade, estresa guztitzeko, bai. Baina gero, ba, joba begira egin dut, eta aurrera, ez? Berriki Irunen eskola kirolaren mailak, bueno, buelta atzuk eman ditu, bai, ikusten zutelako, ez, ba, nesken parte hartzea etzela anitza, eta hasita berehala uzten zutela, eta, bueno, banakako, bueno,

honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko entzule, beti bezala, jantzita irrateko guinen atzean izategatik, ongi pasatu astea eta oroitu ba hortziralen izanen garela berriz ere hemen ordu berean arratsaldeko hiruetan, ba heldu den asteburari begira izanen ditugun hitzorduak aipatzeko noski. Bitartean, ongi izan eta hortzira arte.